نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی وقالت اليهود وايهوديان والنصارى ونصارى نحن ابناء الله ويمنغ يفشاند زامند الله العياذ بالله مانیخ قلدا ونحن ابناء الله منغزا من اللہ یو وأحباؤه ودوستان اللہ یو قل حبیب ورتو فرمایا فلم يعذبكم بذنوبكم ولب عذاب در کوي تاسو ته بذنوبکم په سبب د ګناهونو د جرمونو تاسو بل انتم بلکی ای تاسو بشر بنی آدم ممن ده غشانا خلق چلاکم مخلوق و بنی آدم پیدا کړی دی یغفر لمن یشاء بخن کئی چالش غواڑی و خخیشی ناغد بخن او د مغفرت دلار پسی دی دنیا کی روان کی ویعذب من یشاء او عذاب ورکوی حاغشا تیچ خخشی ناغ دنیا کی دا سکارون شورو کی چیغد اللہ دا عذاب اسبابی او پدغ اعمال دا عذاب خاتم اوشی وللہ ملک السماوات والارض او یوازد اللہ دا پارا بادشاہی دا اسمانون او دزم کنا وَمَا بَيْنَهُمَا او هغه چې دی په مند دی دواړو کې د دې ټول نظام د اسمانونو د ځمکو مالک الله دی و الیه المصیر او دی الله طرف ته ورتللی ورګرځېدللی دیکھ لی یهود و دن سواراو دیو غلط نظری الہ العالمین تردید فرمائی دادی چیوی نحنو ابناء اللہ دلین سمراد ہو نباز مفسرین وی ومرادهم بالابناء المقربون اے نحنو مقربون عند اللہ تعالی قرب الاولاد من والدهم مراد دا ابناء اللہ ندویسو دیوی مونگ دا اللہ سرپ مرتب کی نجدیو سنگا نجدی لکا اولاد چی دا والد سرپ بچی چی دا پلار سر سنگا نجدی او دا احبا جمد حبیب دا او حبیب پا معنا دا محب او دا محبوب دے وَأَحِبَّاؤُهُ او مُنْد دِي اللَّهَ مَحْبُوبَانَ وَدُوستَانِيُ بعد دی دی کلا سب ویلی دی علماء لکلی جلا خلاف دا ظاہر دے وَإِنَهْنُ أَبْنَاءُ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مونگ زامن یو د پیغمبرانو د الله د نیکو خلکو اولاد یو نو بس مونگ تب عذاب ملاوی گینا آواز مفسرین وی نحنو ابلاء اللہ مانا دادا ایک ابنائی فی القرب والمنزلا وهو کابینا فی الشفقت والرحمہ اے اغز مونگ دا فاردا سدے پنیز دیوالی و مرتبہ کی لکا پلار او مونگ ورطا دا سیو لکا بچی مونگ پا قرب و منزلت کی پشان دا بچوی او اغم والعیاض باللہ پا شفقت و رحمت کی دا سدے لکا والے نو پدی اعتبار بانے دی دا داوی لرلے یو پل اقبل انبیاء علیہم السلام اللہ تزامن ثابتو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النسوار المسیح ابن اللہ یہودیان بوی عزیر علیہ السلام دا اللہ زیرے او نسوارا او بوی صالح السلام العیاض باللہ زوین نپدی اکتفاو نکوی نحنو ابناء اللہ منگا پشاند زامن دا اللہ یو او غم پشاند والد دے و احباؤہو او مونگ دی اللہ دوستانیو نو بس پلار خوبشی تا او دوست دوست سزا نور کئی نو مونگ تا بس سزا نبیلانی جی دیدے کہ قرآن حکیم بیتا یو الزامی جواب ور کئی چتا سوائے مونگے پشان د بچو د زامنو د دوستان یو ندا په گناهونو و سزا او د در کې د دې خطا سم اقرار کوي تاسو نو وخت د آیاتونو سو کړه تفسیر شو لوي لن تمسن النار الا ایاما معدوده وی نبر سیګی مون تهور مگر یو سورج پشمیر بانی کوئی دا سورج اور خطا سم منئی لچتوے زی پشاند زامنو دو دوستان ابن عذاب لدر کئی لار خوزوی تاو دوست خو دوست عذاب نور کئی دا سی عام قائده دا و دا خبر پدین کم ثابت دا اے چتا سوائے چی مونگے زامن او دوستانیو ندا تاسو د پار د جهنم اور ولې تیار کړي تاسو د دې کفر او د دروغ د وجنا و یو عالم د باز کسانو نه تپوسو کو چې اینا تجد فی القران ان الحبیب لا يعذب حبیبه و اذا په قران کې کوم ځای کې مو می چې دوست دوست ته سزا نه ورکړي نو وای هغه ورته جواب ورنکو نو دا آیات غولستو قل فلما يعذبكم بذنوبكم دا آیات دی دلیل له چې دوستان خو ځکه نه یې چې عذاب بدر کوي دوست دوست ته عذاب نه ورکړي د چا چې د الله سره دوستی جوړ شو نو دوست دوست ته عذاب نه ورکړي او مسند احمد کی او حدیث راغله پړي انس رضی اللہ عنہ وی مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من اصحابه وصبی فی الطریق نبی علیہ السلام دو سومر گرو سر پیولار تیرے دو داد مسند احمد حدیث دے او پسی سنس سر ثابت دے نبی علیہ السلام په اولار تیرودو یو معصوم پلار کې پروت فلم ما رات امه القوم نو خشیت علی ولدها ایوت وا کله چې مور دا قوم وکړو نو خپل بچو یې د چسو کې د قدم د لان د راته چپړې نکی او تکلیف ورونه راځي فاقبلت دامور را متوجیش و تسعا مندی والی و تقول ابنی ابنی وی زما بچے زما بچے اور آمندی کنو بچے پا غیگا کراوا غصو نصحابه کراموی فقال القوم یا رسول اللہ ما کانت هذه نددا زنانا چه داو غرز اخفل بچه پا اور کے داو اخفل بچه پا اور کے نغرز فخفد وهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب سیدہ سے چپکل فقال لا وی ندا مور اخفل بچه پا اخفل لا سو اور تنار تھا وی واللہ قسم می دی فاللہ ما یلقی حبیبه فی النار واللہ ما یلقی حبیبه فی النار قسم دی اللہ مخفل دوستان با اور تنور گئی واللہ دی مونگ تا توفیق را کی چیز مونگ تعلق و دوسری شخص را جوڑشی دا حدیث امام احمد رحم اللہ ذکر کرے دا اللہ حبیب وئی لکا مور تا بچے محبوب دینو پا خفل اللہ سوی اور تا نار تا وئی دا سی الہ العالمینم خفل دوست اور تا بنو غرزئی چی دا شاہ دوستی او تعلق دا مالک او خالق سر جوڑ دی آکا دا سی چی کلک ورے بچیم چی دا سی اخلاق اختیار کی نو مور ور تا پردیشی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام یو ذل فلا رتی ری دو او اصحاب ور سردی رضی اللہ عنہم یو زنان پا تنور کی اور بلولو ناغی تشاوی جی نبی علیہ السلام فلا رتی ری ناغ زر زرالا و ایتاسو کی کم یو دا اللہ حبیب دے نبی علیہ السلام بیا د مرګور رستو روانو یا به من کې روانو وای صحابه نبی علیہ السلام ته د درس تدریس او وعظ د پارو چې ځه جوړ کړو دا وی اول علماء او دا ذکر کړي امام بخاری رحم الله په باب تړلې چې مسافر براغه غته په پس نه لګي چې نبی علیہ السلام کوم ځای کې ته چې کله او چې ځه جوړ شو نو خلکو له په پیجنګرو کې تکلیف جوړ شو کله چې هجرت مو شو او نبی علیہ السلام و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینی منوری ترالل نو چا چې الله حبیب پی جندو سید پی جندو چا چې نو کتری نو کله به صدیق رضی الله عنہ له کتل او کله جناب نبی کریم علیه السلام تر دې چې الله حبیب نا سور لویشن ور پیراوه نا ابو بکر رضی الله عنہ را پاسېدو او ساگر د الله د حبیب د سر مبارک د پاسه لکه د شطر یونیو نو اغناس تو خلقو چی چاد اللہ حبیب نو کتلی لفتو لگی دا چی دا اللہ حبیب خدا دے او دا خو خادم خاص تے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناغذنانا تاویلے شل چی دا اللہ حبیب دے ناغذنانا تا عجیب تا پوسو نا شورو کن ورطویا دا اللہ حبیبا آیا اللہ پا دی بندگانو دا مور نا زیاد محروبان دے کنا دا اللہ حبیبی آو نوی مور خفل بچے پا خفل لاسو اور تاو تنور تنور غرزئی اللہ پا خفل باز بندگانو لے دا جہنم مور تاور غرزئی دا دی زنانت اپوسو حدیث کراغلی نبی علیہ السلام دی زنانت اپوسو کو نو سر مبارک اخکتا کو دیر ساتھ او جڑل واللہ دخب الحبیب دی جڑا پہال پوئی گی دیر ساتھ جڑا نفس سر مبارک راپور تکو او دی زنانت جواب ورکو داغ جواب خلاص دارا چپلار او مور خو بچے اور تنغر دی خو کدا بچے دی مور توئی چتم مور دی پلار توئی ته می پلار نه او زده دی خپل پلار بچی نه او پر خپل والدین او عیب او تهمت او بدنام لګی نو دا سه مور او پلار وسنګ بچی خپل کی چې د چانه پیدا دی هغه بدنامی کافر او مشرکم د غشار مثال دی د خالق او مالک الله دی د سجدی او د رکوع مستحق الله دی نو دے راغے دا خالق پزے تندے اونی گٹی ولی قبر شہید مڑی جونجی تکی ہو نو دے آیات کے دارچ حبیب حبیب تا سزا نور کئی قل فلم یعذبکم بذنوبکم او فرمایا حبیبا نو لے عذاب بدر کئی تا ستا وسبب گناہوں استاسو تاسو په خپل ادا منئ چې مونږ ته بیو سور زور ملاوي لدا خو تاسو په خپل د خپل خبرې دروغ جن کې اثر غندوي بل انتم بشر بلکی تاسو بنی آدم ممن ده غشان خلق چی پیدا کنی دنور اولاد آدم علیہ السلام غنت تاسو میئی ساسو سمرتباو درجہ پا دینور نشتا او دیکی نام وی گو رکی او سڑے دڑے رلویو نیکان و خلق و اولاد دے وچې دې کې د خپل مشران او خو او اخلاق او صفات نشتا نو تش دای په رشتي باندې د تخیر نه پلاوي د نوح عليه السلام بچې د کنعان خواغه کې د خپل پلار غنته خو ایمان او عادت نشتا نو د خپل پلار سره هغه قریبي رشتي هغه بچ نکو دلوت علیہ السلام او د حضرت نوح علیہ السلام بی بیا لیلی او دوی پا حالت کفر کیوی او دا خپل کفر دا خاوندان نپٹ ساتلو گورا دا خز او خاوند پا من کسم را قریب رشتہ دا خود یو پیغمبر رشتی یو کافیری بی بی تا فیدہ ورنکا دا نبی علیہ السلام خپل سرده ابو لحب او هغه خود دشمنی کړی او ابو طالب هم تر دې او هغه د دوستۍ پورا حق ادا کړی دا چې قسمه خدمت د نبی علیہ السلام کړی چې کپ زرګونو لکونه خلق راجم شي نو هغه کار ته هم لا ود کړی خدا الله د حبیب هغه رشتی او خدمت ای د عذاب نه بچ نه کړ خلاصې اصل کې په ایمان دی یو سړی کی ایمانم دې توجه مولا او د کی پرهیزګاری داود د نیکو پیغمبر او نیک تیر شوی د الله وعده کړي الحقنا به ذریته دې بد دی ایمان د وجن الله د خپل اولاد سره او د خپل مشران سره یو ځای کوي او کچری ایمان دی نو دی ایمان نه بغیر یو بچه د خپل نیکو ولی او لوی بزرگ شهید سره یو ځای کیږي نشي بل انتم بشر ممن خلق بلکی ای تاسو بشر بنی آدم ممن دها غشانا خلق چی اللہ پی داکڑی نستاسو فضیلت پنور بنی آدم نشتا فضیلت کم رازی نداب پتخوا رازی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یغفر لمن یشاؤ بخنا کی اللہ غشات یشاؤ شخ و خیشی ویعذب من یشاؤ او عذاب ورکوی ها غشاتے چخ و خشیر اللہ اختیار مندے چالے چخ و خشی بخن بھو کی او دا اللہ بخن سوک دے چی بندے کی سوک پچا بندو دیش او دا سویلم نی پکار کرے او سڑی بارکی تھی سلے کے جدل با اللہ بخن نکی دا اللہ رحمتون سوک پچا بندو لے لشی ویو دو کسان یو بگناہونا کول حدیث پاک کی راغلی او یو نیک عمل کولو دی نیک عمل والا باغد گناہونو نمنا کولو تیری پیری منی کو یو ذری پا گناہو کتو ایک قسم دے اللہ بتالا بخنا نکے ذری وقت دا باز داعی و مبلغ دخلین دا سے خبر روزی چی دا شریعت اصول مطابق دی اللہ پا دے خبر ناراضو شو او چکل دوار امرسن ناغلے وی تسو کی چی زما مغفرت پا خلقو بندے اولی زما بخن استا پلا سکینا ویزدل میں بخن اوکا او تو جہنم تزا نو دا اللہ مغفرت پا چاسو بندو لینی شی یو سرے بدا سیوی جتا تا بڑیر بدا مل اخکاری او کی دیشی چی ساری مرکی دو بیگاش پاغ سی تو بیسی وی من اسرائیلو کی دی باز کتابونو لکلی تاریخن چی باز خبری با پا دروازی لکلی کی دی وی اولیر بدا مل سڑیو ندشتی بیمار شو مر شو ساری پا دروازی لکلیو چی اللہ والا بخنا کڑی نو خلق پڑیر شکوک شبخاتو کرال الجدا خو بدا مل وی داغ دور پیغمبر تا اللہ ولیو کا چی زما پیغمبر دی خلق لوایا پا شک کی غرزی گئی ما بیگا د شپې د مرد نمخ کې د پسه شتوبه استه کله یو سړی ته راځي چې بس د مرد نمخ کې ټول عمر بغاوت او د سرکشۍ ژوند تیر کړي خو الله جو رحمی نو د الله رحم او کرم سو پشا بندو دي شي د مرد پشپې د مرد نمخ کې صحیح توبه وستا صحیح توبه وستا او الہ العالمین دا آغا توبه بای صحابه دا سراغلی چی ایمان روڑه دا موز وقت نده ملاو دا روجه پیلا نده راغلی دا زکاة وقت نده راغلی اباز دغ وقت مسلمان شوه پا دغ جهاد کی شهید شوه پا دیر لند لار جنت سرسی دلی نگو رلا اللہ مغفرت سو پشا بندو لیلشی یغفر لمن یشاؤو بخن کوي ها غشاله چې خوخشي هیڅو کم دي د رحمت نه نا امید کینا ويعذب من يشاء او عذاب ور کوي چاله چې خوخشي ويعذب من يشاء او عذاب ور کوي چاله چې خوخشي مالک دے ندا اللہ دا مغفرت نا بسوک ناو میں جاکی گینا او دا عذاب نا بے بی یدی کی گینا سمرلویلیو گناہگارو دا الله رب العزت در رحمت امید ساتل دي. حجاج ابن یوسف ویجکل وفات کیدو پزمکر غڑیدو دا لوی ظالم ترین شخص تیر شوی. ترمذی شریف کی دی یو لاک شل زر خلق لاس تڑی وجیو یو لاک شل زر خلق پدی کلوی لی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اولوی لی تابعین دی وی کل چه مرکیدو پزمکر غڑیدو وی اللہ طول خلق وی چه ما بنبخی خوزما امید داری چه ما ببخی یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء دیو جن دا بنداو دا اللہ پا منت کی بسوک رکاوٹ جوڑی وی معاوی رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دو نوسیت وی مال چه غسل را کئی دا الله د حدیث سو اختم تبرکن سنبال کری دا را سر دی کفن کی کی دی اخل کو لیوی گورا یو حکم در تکو او یو درخواست پیش کو چه زما او د ارحم الراحمین پا منس کی بنا را دی ما وغا چه دا مور او پلار نزیاد محروبان دی مو خپل منس کی سوی دی تا سو حائل او رکاوت مجوڑی دی یغفر لمن یشاء بخنکی هاغچالی چی خوخشی ویعذب من یشاء او عذاب ورکوی چالی چی خوخشی وللہ ملک السماوات والارض او خاص دا اللہ دا پارا بادشای دا اسمانونو دزمکو دا وما بینهما وغشی پا مند دی دوارو کی ویلیه المصیر ویلیه المصیر اعوذی اللہ تورت للی پس کسم را مگردی دی او سور بغاوت کے واخر تل چاتری ویلیه المصیر اللہ طرف تا ورسللی که بادشاہ دے که گدا دے که ظالم دے که مظلوم دے خود طول ورسلل چاتری اللہ تا دی ویلیه المصیر و ریوائی لفظی ترشمه تا وهو الذي الله غزات انشاكم من نفس واحده اذا كريت سود نفس يونا يو نفس بدی سوار ذکر کو چ ہوا بی بی ملا آدم علیہ السلام ذکری پختے نہ پیدا کا او بیا دا آدم او دا حوا علیہم السلام نے دا طول بشر پا دنیا کی خوارکل فمستقر و مستودع نزید قرار دے او زید امانت دے بعد وی مستقر دنیا دا و مستودع دا قبر دے یا مستقر صوفی اصلا بلابا دفلارانو پشاگانو کدا بچے دنو تفی پشکل کی پروتو مستودع صلے ارحام دو امہاتو رحیم ندمیندو فمستقر مزید قرارنے ومستودع اوزید آمانت کی خدودے قد فصلنا الآيات بشك واضح طريق سر بيان كلي منغا آياتنا لقوم يفقهون دهغكم دفارك يغيبوه وهو الذي والله غزات دي أنزل من السماء ماء شرالی ایرانا زلوی دبر طرف نوب اللہ پخفل قدرت وریزرا ولی باران رو ورئی فا اخرجنا بیه نروبا سمند دیوبو پزری نبات کل شین بوٹی دا اریوشی فا اخرجنا منہو روبا سمند دی بوٹنا خطرن شنیشنی پانی نخرج منہو حبن اروبا سد دین دانی متراکبا قطار پا قطار پیوبل سوری سوری دانی نگرد یوی دانی نا اللہ پسون دانی جوڑی کی نکم ذات کی دیوی دانی نینا پسون جوڑو لشی ناغذات صدا سکرانا دا چیو بندے مڑکو قبر کی خاورشو نبی پا پیدا کولو قادر نے ومن النخل یودک جرون من طلعها من طلعها دغن چکن داغ نقلوانن سانگی جی دانیت نزدی نزدی داغ دغن چکن وودنی و سانگی جی و جنات باغ ندی من آنا بند انگرنا و الزیتون آود خوننا والرمان او دا انارنا مشتبهن بعضی او شانتی دی پا خندن و رنگنو کی وغیر متشابه او بعضی پا رنگنو خندنو کی جدا جدا دی انظرو گریلا سمریهی میوز دیتا ادا اسمرام کل جدا باغات میوی اونیسی وینعیهی او پخیسی اغیل راب نو دا اللہ دے قدرت تو گو رئی لکو زبوٹو لو گو رئی وچ پراتی دی موسم بہار کی دے دیک لکو سانگو نبا اللہ شنیشنی پانے رو باس وزا شنی پانے پا کتا لخکاری دی کافر گوی دی خارو کی خوبنی آدم نخکاری وی تالا پا دی انو کی پانے خکاری دا شاروی دی پانو نپس دا انگور شاروی ستل دا انار شاروی ستل دا نور میوجات شاروی ستل انظرو الی ثمره وګورئ سوچو فکرو کئی میوز دیتا اذا اثمرا کلچ میویو نیسی وینعیه او پخیه اغا ان فی ذالکم بیشک پدیکی لآیات خام خانشانات دید اللہ دا قدرت دا قیامت درات لو دا مڑو دا جنج کی دو لقوم یؤمنون دا حق قوم دا پارچ غیمان ساتی وجعلوا للہ شرکا الجنہ او مقرر کړی دي مشرکان والله لری صداران د پیریانو نا اوس ګور داسی وای دي سره پیریان دي دې زک په غیب پوي او کو وی رو باسی تا ویزن رو باسی او د رخصی شي پته ورته لګي په غیب پوي دل خو صفات د الله دې لو پیریان څنګه په غیب پوئږي وجعلوا لله شرکا الجن او مقرر کړی دی الله سارای صدارانو برخیدار د پیریانو نا وخلقهم عالم کې الله دا پیریان پیدا کړی دی د نشنه شکل مخلوق د خالق سره څنګه شریک جوړی دی شي او په یو مخلوق کې د خالق د خدای توب صفاتونه څنګه راتلی شي وخرقو له بنینا او د ځان نه د دروغ جوړ کړی دی دی الله رب بنینا زامن وبنات النولنا بغیر علم بغیر د علم نا سبحانه پاکی د الله لرد شریکانو نا پاکی دا اللہ لرد زامنو دلونا و تعالی اچد عما یصفون دا اغنا چې مشرکان کم صفتنا بیانئی صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر محمد علیہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحلم والإناعة والرفق. باب دے پا بیان دا حلم و صبر کے. اے حلم ستوئی دا علماء وئی وئی چی دا غصی او دا غضب پا وقی او سڑے دا زان دا سنبالول مالک وی او دا دا اللہ پا رحم و کرم کی اللہ دی منطول تا دا زان دا سنبالول طاقت و توفیق را کی. اے او سڑی تا غصہ رالا او دے قادر دے چی دا غصہ جاری کی خود صبر کو سزائے ور نکا او پدی سزا ور کولو کی تلوار نکا نو دی خوی تا حلم وی او دی سڑی تا حلیم وی. یو سڑی وسیشتا نصب چالت سزا ور کی خوات دے خطا خط دے خود سزا ور نکا او زان سنبال کو نو دی خوی تا حلم وی او دا سی سڑی تا حلیم وی. اناعت پا امورو که دیتا وی که تلوار نکه ایو ظاہر او خبر دیو که تاو بس سمدسی تلوار که دیتا اناعت نوی بلکه دیو خبری تصور که جنه دی خبری خو ظاہر دا سنی خوارو که زگورم دی خبری پا شرستو سنی خسوچ فکر تحقیقو کی زکر زنی اوقاتو که دا سیوشی ظاہری او خبر دیو آوری دا او بیا رستو خیمانے سوچ دی پیو نکو دیتا اناعت وئی او رسک دیتا وئی چی دا خلقو سر دا نرمی او دا سانتیا معامل اکے اے اغد عذاب او دا سزا مستحق دے خطا اور سر نرمیو کا وئی دا نرمی بالا کے چی دا زید نرمی او کا اللہ ویلی چی نرمی بانکے نو بیا کدی نرمیو کنو مجرم کی گی لکا اللہ وی الزانیت والزانی فجلدو کل واحد من عام ات جلدت ولا تأخذکم بهما رأفت فی دین اللہ. دلتا با نرمی لکے اللہ حکم و قانون لے ندی کی لرد عدری خبری ذکر کئی. قال الله تعالى دی بارک آیاتنم ذکر کئی چی پچا کی دادری خیونوی نگورا اللہ تائنہ و تعریف کئی اللہ سر آل عمران کی وی والکازمین الغیزو زمانہ بندگان غصہ دباوی غصہ خورلا والا دمرلوی قوت و سیند تورکڑی چی غصے سنبال کا والعافین عن الناس او معافی کئی خلقتا واللہ یحب المحسنین اللہ من ساتید احسان کون کو سرا. دا گو ردری او صافی ذکر کل غصد باول او یواز غصد باول نا معافی کول او تش مافینا ورسرا غچال شخص شوی خیگرم ورسرکی نالاوی دا جنت بی دی صفات والد تیار کرے اللہ دی فخل رحم و کرم تمم و تاسو کم راولی دیو جنر اللہ حبیب دی سڑی تا پالوان و تکڑوی لی وی پالوان اگر ندے چی خلق را پرزئی پالوان دا اللہ حبیب و یا غصوب دے چی دے دو غصی او غضب پا وقت کی دو زان مالک دے زان را سنبال کو او دا وقت دیر نازک وی کل اگر غصہ شوی نو کزان دے سنبال نکو نو بس خزل دے طلاق ورکو ٹھول مرد پار دے کور وارکو کل غصہ شوی او زان دے سنبال نکو نو بل مسلمان دے وجلو دنیا و خیرت دے سباو برباد کری کل غصہ شوی زان دے سنبال نکو نو د خلینا د کفر خبر روتا نو د ټول عمر منځونه او روزي له دې تیله ورته کو زکه کفر سرا ارس زای شو. وقال تعالی الله فرمایلی دی خذ العفو زما حبیب معفی رونی تا او عادت جوړ کا معاف کو و امر بالعرف حکم د نیکو کوا او چې د نیکو حکم کې خلق دین ترابلی نسوک بسوئی سوک بسوئی و اعرض عن الجاهلین د ناپوهو نمخو گرزاو ناپوه خلق بدربانستا خبری تڑی کتا زدی جوابونو پسیشوی نو بسی دا بدا جوابونو کی او دا اللہ آغا اصل مقصد دین پیلاؤنو بتا نفاتشی. وقال تعالی فرمائلی دی اللہ تعالی جنوینه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه الذي برابر اخلاق او بد اخلاق نیکی او بدی برابر نه د ادفع بالتي تدفعوا کا فاغوی چاډر خیستر اې دین دی بیان کو یو سړی در پته بده ردی وی ته په خو اخلاق او کار او کا فاذا الذي بينك وبينه عداوه نا صافی هغه کڅستاو دا هغه پمنس کی دینی عداوت او دشمنی دا ستا په دې خو اخلاق او کانه ولی حبیب تب وېګنې چې دا دوست سے مهربان و ما یلقاها لشور کې دې دا خوی چې ته دې دل خبرم کې دعوت الالم کې او د صبر نکار اخلي د سختۍ جواب په نرمۍ ورکه د بد اخلاقۍ جواب په اخلاق ورکه وما يلقاها الا الذين صبروا نشي ورکه دې دا خوي مگر کسانو ته چې صبر ناکري وما يلقاها الا ذو حظ عظيم نشي ورکه دې دا خوي مگر خاوند برخلو ايتا اے سکی برخا دا ګورې الله په خدایتو کې لږ برخاني اے دلوي عقل دبرخ خاوند دې دلوي دل دبرخ خاون دے پا جنت کی دیولوی برخ خاون دے. وقال تعالی اللہ فرمائلی دی وَلَا مَنْ صَبَرَ چَاچِ صَبَرُكُو وَغَفَرَا وَبَخَنَا وَبَخْشِشِوكُو اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْحُمُورِ بے شک دا پا دنیا کی دے حمت و دلو یکارون نبی صبر مکو او بخنه مکلا دی دا طول صفات پا مونگو تاسو کی راولی دا گر اللہ دی تعریف پا طور بانی دی خلق و تعریف کو چی پچا کی حلم دی پچا کی نرمی دا او سوک پا کارونو کی دا عجلت او دا تلوار نکار ناخلی دی بارک مصنف رحمت اللہ علی احادیث بندر لذکر کئی رمانے حدیث دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا قال دے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو لیا شج عبد القیس اغا شج عبد القیس تا ان فی کا خصلتین وی پتا کی ادو خیون دی وحبهم اللہ اللہ اخو خوی الحلم یودر کے صبر نے والاناتو بل پکارنو کولو کی تلوارن کے رواہ مسلم ادھی کی اگدہ واقعہ دا حدیث کی دایا وفد نبی علیہ السلام تا مدینی منوری تراغلیو نجکل دی وفد نبی علیہ السلام سی کو نوٹول سورلی پا زیب ریخ او دا اللہ حبیب تیرا منڈکی والا سنے والا خکل کرلی دا د دې قوم سردار نو د ټول سورلۍ وتړلې او سنبالې کې د ټول سامانونه سنبال کړ اوبه خپل اسباب او سورلۍ سنبال کړ او یو کلی جوړه رويستا او وسه دیو کو او ډېر په طریقې د الله حبيب سره د الله حبيب ورته وي ان فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والاناد دغه ورته قربان دارا کینې پیدا شي وینا فطرت در کې الله یې بعضه صلاحیتونه د چا په مجلس او په تعلیم او تعلم نی باج خلکو کی فطرتی صفات پراتی پس پیدائش طرف کی الله پاک دا صفات دی نو ډیر خوشاله شو وی پتا کی دو خیونه دی الله ډیر خو هاي الحلم یو حلم دی او د حلم معنا مواردا چې د غوسی او د غضب په وخت کې سړی ځان سنبال کی او خو وسه استخده سزا نور کوي او اناعت دی ته وای چې د تلوار نکار ناخلی او د یو شی ظاهر نه ګوري ځان په پته پوهه د سوچ فکر سره یو کار کوي رواه مسلم وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد علیه و اصحابه اجمعین. یا اللہ زمان و زمان والدین و استاغان و طول مردگان و جوندو وارا و لی گناہ منا معاف کی پروردگار علمت تمام دنیا کی مسلمانان فکم و مسائب و پریشان و تکالیف و کی مبتلا دی اللہ صد طول بندگان و دخت الحبیب دو امت سرا دا عفی و دا عفیت معاملہ اوکے اللہ دا طول امت پریشانی ختم کے اللہ سمر بیماران کورون و اسپتالونو کیلی اللہ شفائے کاملہ عاجلہ اور طور نصیبہ کی بی گناہ بندیوان اللہ دا بندر اخلاص کے اللہ بدے ملک امن و امان راولے دا ہر امتی دا مال دا وینو دا جان حفاظتو کے پروردگار عالمہ منتصعی او خلی حکمرانان را نصیب کی چیاغ دین او دی رعیت دا پار خیر خواوی پروردگار عالم دا چا اولاد نشتت ورکنے کمل صالح اولاد ورکے او چی دا چا اولادی اللہ دا والدین و دستر و اخوالے جوڑکے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا وکن عذاب النار. Ha ha ha.